राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सत्ता जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2052 तदनुसार 29 अप्रैल 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। साधना में जब विवेक ही मुख्य है तो और साधनों की महिमा किसकी? नहीं, विवेक ही मुख्य है मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। सब साधना में विवेक की जरूरत है, मुख्य नहीं मानता हूँ, जरूरत मानता हूँ। सब साधनों में, जितने साधन है सब साधनों में विवेक की बड़ी आवश्यकता है, मुख्य नहीं है। विवेक के बिना साधन चलेगा नहीं। विवेक के बिना स्वर्ग नहीं जा सकता आदमी, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर सकता। क्यों? शुभ और अशुभ दो कर्मों का विभाग किए बिना अशुभ कर्म नहीं करेगा, शुभ कर्म करेगा तभी तो स्वर्ग जाएगा। मुख्यता तो कि विवेक ही मुख्य हो, मानो विवेक ही अंत तक चले, ये बात नहीं है। विवेक होता है विचित्र प्रतिभाव है, दो चीजों का अलग अलग जानना। तो अलग अलग जाने बिना साधन होगा नहीं, कोई से नहीं होगा। आपका खाना पीना नहीं होगा, चलना फिरना नहीं होगा बिना विवेक के। तो विवेक के बिना कैसे चलेगा? बोध की तरफ भी होगी, कर्तव्य की तरफ भी होगी, खाद्य की तरफ भी होगी, कर्तव्य की तरफ भी होगी, सब तरफ होगी। विवेक की मुख्य तरफ, विवेक में तो खाना पीना नहीं हो सकता। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या त्याग करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विवेक बिना कैसे होगा? विवेक बिना कैसे होगा? अब विवेक पशुओं में है, विवेक वृक्षों में भी है, वृक्षों में सुप्त है, पशु पक्षियों में है, जल चल थल चल नव शरीर में है, मतलब उतना ही है जितना शरीर अंदर भाव उतना ही, जो कल्याण करने वो नहीं है। बंधे मोक्ष क्या है? प्रकृति निवृत्ति कार्य कार्य भया भय बंधम मोक्ष व्यक्ति बुद्धि सात्विक की, तो ठीक समझ सात्विक वृत्ति होती है। तो प्रवृत्ति से निवृत्ति में किस में प्रवृत्त होना चाहिए, किस निवृत्त होना चाहिए, विवेक बताएगा। भोजन करे तो कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, विवेक बताएगा। ये पशु है उनमें केवल खाने का विवेक तो है, इसमें ऊंट है ना, वो ऊंट है, भैंस है, ये आंख नहीं खाते और पत्ते खाते, आंख नहीं खाते। ऊंट छोड़ियो आग, छाली छोड़ियो ढाक, बकरी ढाक नहीं खाती, तो उसमें विवेक तो है, नहीं तो सब चीजें खा जाए। तो विवेक तो एक व्यापक चीज है, बहुत काम की चीज है। विवेक से गीता चलती है, गीता का आरंभ विवेक से ही होता है। गीता का विवेक विचित्र है, जिसको आत्मनात्मा का विवेचन कहते हैं ना, वो नहीं है गीता में। देह देही का भेद है, देह देही का विवेक है। क्योंकि अगर आत्मा ना तो विवेक मानते हैं, गीता नहीं रही, गीता के 20 श्लोकों में आत्मा अनात्मा ईश्वर माया अविद्या प्रकृति जीव इनका नाम ही नहीं आता 20 श्लोकों में। मेरे को ऐसा लगता है कि विवेक की प्रधानता व्याख्यान में न होने से श्रोताओं को कर्म पर और भाव पर जो आस्था है वो विवेक तो गौण हो जाता है और कर्म और भाव इनकी प्रधानता हो जाती है और धीरे धीरे तो उदम के प्रधानता के लिए तो है विवेक है, किस लिए विवेक का उपयोग क्या है? जैसे खाद्य है, एक खाद्य नहीं है तो अखाद्य से निवृत्त होना, खाद्य को खाना विवेक का काम है। तो विवेक टूट जाता है, विवेक तो सो जाता है और कर्म और भाव रह जाते। कर्म नहीं रहता है, कर्म तो बहुत स्थूल है, कर्म पदार्थ तो बिल्कुल स्थूल है, कर्म और पदार्थ है ये तो स्थूल जगत का है, स्थूल शरीर में है, सूक्ष्म में भी क्रिया है, पदार्थ इतना नहीं, क्रिया है, क्रिया प्रकृति, प्रकृति का कार्य है पदार्थ और क्रिया, ये प्रकृति का कार्य है, प्रकृति से अतीत में क्रिया नहीं है ना पदार्थ है, ये जो अपन देख है ये पदार्थ तत्व तो है। कर्म करते करते या चिंतन करते करते चिंतन और कर्म तो मुख्य हो जाता, विवेक छूट जाता है। ना ऐसा नहीं, कर्म और चिंतन मुख्य नहीं होता, कर्म चिंतन है ये मुख नहीं होते, कर्म कर्म तो क्रिया है, क्रिया तो बहुत स्थूल है, तो स्थूल जगत में होती है, सूक्ष्म को भी क्रिया कह देते हैं हम, वो चिंतन रूपी क्रिया है, एक स्थूल क्रिया है वो, और वो सूक्ष्म क्रिया है, और कारण शरीर है उसमें अज्ञान में वासी मूल कारणम तद्धान में वात्रो विधीयते, तो अज्ञान मूल है, तो अज्ञान और ज्ञान ये भी विवेक ही है, तो विवेक के द्वारा ये आप जो कहते हैं ये नहीं है, कर्म योग जो बताया जाता है, जिस कर्म योग को साधारण माना है दर्शनकारों ने, वो कर्म योग बहुत ऊंचा है, कर्म योग, कर्म और योग दो चीज है, कर्म में विवेक है कर्तव्य अकर्तव्य का, तो कर्तव्य कर्म करना है, योग है वहां एक हो जाते हैं, कर्तव्य अकर्तव्य ज्ञातव्य अज्ञातव्य ये जो चीज है ना, और ग्राह्य त्याज्य ये विवेक होगा, विवेक के बाद में ग्रहण होगा, वो तत्व का ग्रहण होगा, सत और असत विवेक है, सत का ग्रहण होता असत का त्याग होगा, तो विवेक का परिणाम होगा ये, इस बार विवेक मुख्य नहीं हुआ, विवेक से तो त्याग वस्तु को त्याग करेंगे, ग्रहण को ग्रहण करेंगे, ये विवेक का काम होगा, तो विवेक मार्ग जैसे ज्ञान का मार्ग है विवेक मार्ग है, और कर्म का मार्ग है योग मार्ग है, और जो तत्व ज्ञान का मार्ग वो विवेक मार्ग है और अध्यात्म विद्या है, और वो आस्तिक विज्ञान है, तो वो आस्तिक विज्ञान है तो अस्तित्व मानना ही है वहां, यह मानना चलेगा या विवेक नहीं चलेगा, आस्तिक विज्ञान में जहाँ भगवान भजन करते हैं, आस्तिक विज्ञान में केवल मानना न मानना है, यद्यपि वेदांत के ग्रंथों में विचार के विषय तीन बताए हैं, एक विचार का विषय है संसार, एक विचार का विषय है जीव, एक विचार ब्रह्म, एक विचार का विषय है ईश्वर, तो ईश्वर विचार का विषय नहीं है, ईश्वर विचार का विषय नहीं है, विचार तो आस्तिकता है, वो तो मानते हैं, कोई माने कोई न माने, जब विवेक हो तो मानना पड़ेगा, कान पकड़ के विवेक हो तो विवेक तो मानना पड़ेगा, सामने प्रत्यक्ष ईश्वर है, जो विवेक नहीं काम करता, आस्तिक तो काम करती है परमात्मा, ऐसा मानना पड़ेगा, इसमें विवेक नहीं चलता। हमें ऐसा लगता है जैसे कर्म और जब चिंतन की मुख्यता हो जाती है तो धीरे धीरे इनकी आस्था तो इतनी गहरी हो जाती है कि फिर कर्म तो होता रहता है और विवेक दब जाता है, उसका परिणाम जड़ता आ जाती है और चिंतन करते करते धीरे धीरे चिंतन की तो पकड़ हो जाती है और जड़ता आ जाती है और लाभ कोई खास नहीं। ठीक बात है, ये बात ठीक है। मैं तो कह रहा हूं तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, ये शरीर से होता है, शरीर तो नाश मान से होने वाला, अभी नाश कैसे होगा? यही पकड़ में आ जाता है, वो छूट जाता है। अब तो छूट जाता है तो ये ठीक नहीं है, इसे तत्व की प्राप्ति नहीं होती। अरे छूटे नहीं, ये तो विवेक काम करेगा। वहां विवेक है वो सत असत का विवेक होगा, तो असत का त्याग होगा। अपने प्राय जितनी प्रक्रिया आती है असत के द्वारा ही सत की प्राप्ति का विवेचन होता है, प्राय ग्रंथों में व्याख्यानों में सब जगह असत के द्वारा सत की प्राप्ति, ये प्रक्रिया चलती है प्राय सब जगह, और असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती। मैं खंडन नहीं करता हूं, मैं तो गीता के अनुसार बात करता हूं, हमारी बात व्यक्तिगत बात नहीं है, गीता की बात है। सत असत है, ये विवेक बहुत काम की चीज है। सत को ग्रहण कर रहा है, असत का त्याग करना है। आप श्रवण करोगे तो श्रवण बुद्धि में होगा कि नहीं? मानो श्रवण क्या है कि केवल सुनने का नाम श्रवण नहीं है, तात्पर्य समझना ग्रंथ होगा ये श्रवण है, और वो तात्पर्य जो समझा है उसमें विचार करके और मनन करके सत्य को ग्रहण कर करना मनन होगा, और मनन के बाद निर्देशन किया कि जो सत्य तत्व प्राप्त किया है उस पुंखानुपुंख से न्याय उसका चिंतन करना वो निर्देशन होगा, निर्देशन और बाद ध्यान होगा, ध्यान के बाद समाधि होगी, समाधि शब्द में निर्विकल्प होगी, निर्विकल्प समाधि में सभी नवीर होगी, फिर निर्वीर समाधि से तत्व ज्ञान होगा। ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का ही वर्णन है विशेष। इस प्रक्रिया में असत का आदर है, असत का त्याग कहते हैं, असत के द्वारा होता है, श्रवण भी असत के द्वारा, मनन भी असत द्वारा, ध्यान भी समाधि तक भी कान शरीर होती है, शारीर से असंग भी होता है, इसका नतीजा असंग होगा, परिणाम आधारित परमाणु तत्व प्राप्ति होगी। तो परमात्मा में प्राप्ति होने के बाद में दो अवस्था नहीं होती, क्यों दो अवस्था मानी है, समाधि अवस्था नहीं विद्युत अवस्था, तत्व की प्राप्ति होने के बाद माना है सर, तो ये बात हम दिखती। एक समाधि दूसरी क्या? एक तो समाधि अवस्था और दूसरी समाधि वित्थान। हाँ, अभी आप बत कर गई वित्थान अवस्था है, ये समाधि अवस्था नहीं है। तो समाधि वित्थान दो जहां तक होते हैं, तो अंत का प्रकृति का संग है, फिर वित्थान नहीं होता है, जो साधी भूमि में माना है, स्वतः विश्वसे द्वितीय परबोधित तृतीय वित्थते नहीं वो सदा भवति तन्मय, ये सात जो भूमिका है उनका वर्णन आया है। तीसरा चतुर्थी भूमिका ज्ञानम, तीसरे सुख साधनम पूरा जीवन मुक्ति अवस्था सुपरास, तीसरा प्रवृत्ति था जीवन मुक्ति, तीसरे पांचवी छठी सातवीं ये जीवन मुक्ता अवस्था है, असत में असत में अवस्था कैसे हो गई? आप बताओ, आप बता दो सत में अवस्था कैसे होगी? सत में भेद है, अवस्था में भेद होता है। हमारे रमेश बहुत दिनों तक ऐसा लगता था कि थोड़ी देर शुभ कर्म कर लिए, थोड़ा भगवान का चिंतन कर लिया, तो अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल नहीं, उससे तृप्ति आई नहीं, तृप्ति आएगी नहीं कभी, संतोष कर लो जान करके बुलाई होगा नहीं, जान कर किया हुआ ज्ञान ज्ञान नहीं होता, जान कर संतोष का बोध नहीं होता। मैं तो क्या करता हूँ, जैसे गंगा जी आए तो अपने देश से गंगा जी आए, गंगा जी आए चलते चलते गंगा किनारे पहुंचे, तो किनारे पहुंचे गंगा जी में चलते, गंगा में चलते चलते चलते डूब जाए तब ठीक है, तब समाप्ति है, रहे ही नहीं कोई, कैसे संतोष कैसे होगा? इसमें अगर आपके शंका हो अथवा कोई प्रश्न हो तो चलो। ये सत असत का विवेक भी तो असत के द्वारा ही होगा ना? हाँ, असत के द्वारा होगा, पर सत से होगा, असत से नहीं होगा। असत का विवेक में प्रकाश है, वो सत का है। है, वो तो असत है, वो है, तभी तो कहता हूँ विवेक मुख्य नहीं कहा मैंने, तो मुख्य ही बताते हम। मुख्य नहीं है, साधन में है। तो वो विवेक प्रधान भी साधन है और आस्तिक आध्यात्मिक साधन है और जो आस्तिक साधन है तो आस्तिक सबसे ऊंचा है। हमें गीता जी से बातें मिलती है नई नई, अभी नई नई मिलती है, विचित्र बातें मिलती है, बहुत विचित्र ग्रंथ है भगवद गीता। गीता में जो आपने नई बात अनुभव की है, मैंने तो बहुत बात बदकृति कहूँ मैं, मानो परमात्म तत्व है अंत में तो अस्तित्व में ही पहुंचेगा ना, अस्तित्व में ही पहुंचेगा ना, अस्तित्व जिसकी सत्ता मौजूद है वो निरपेक्ष सत्ता है, अपेक्ष सत्ता नहीं है, सापेक्ष सत्ता है विवेक में, वो निरपेक्ष सत्ता है, वो आस्तिक अस्तित्व तत्व सत्ता है वो परमात्मा है। हाँ तो ये है, इसमें मनुष्य नहीं है, है मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, जड़ है, चेतन है, स्थावर है, जंगम है, इनमें सब है तो है, ये नहीं है। होता है सुख, वह सुख जीव के जागृत अवस्था में भी हो सकता है और जागृत अवस्था में जो सुषुप्ति हो जाए यही वास्तविक तत्व है। जागृत में जागृत में सुषुप्ति, जागृत में जागृत, जागृत में स्वप्न, जागृत में सुषुप्ति, तो जागृत में सुषुप्ति हो जाए, सुषुप्ति हो जाए जागृत रहे, ये ठीक है, ये हो सकता है। इसी के लिए ये उद्योग है, सब परिश्रम है। वैरागी तेज तो होता है भाई, विचार से होता है, दुख से भी होता है, पर विचार से विशेष होता है, साधारण तो दुख से होता है, दुख होता है तो कलना जैसा है तब वैराग होता है, पर दुख का वैराग तेजी का नहीं, वैराग असली नहीं हो। जागृत में सुसुप्ति होवे इसके लिए हम लोग क्या करें? शनै शनै रूपरमेत बुद्ध्या धृगृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचन विचिन्तयेत। शनै शनै उपरमेत, तो सब भ्रमण कर थोड़ा विवेचन कर दे, अब ये विचिन्त आज। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये जो बताए थे मैंने छठे अध्याय का 22वां श्लोक, छठे अध्याय का 22वां श्लोक, यंग लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिगम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। मानो लाभ तो इससे बढ़कर को संभव ही नहीं है, वहां दुख है उससे विचलित होता नहीं। 23वां बताया तम विद्या दुख संयोग वियोग, दुख के संयोग का ही वियोग है, दुख का स्पर्श ही नहीं है, वो योग का अभ्यास करना चाहिए। समस्या नहीं हो तो वियोग होने जैसा। इसके बाद में 24वां श्लोक आता है, संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वानशेषतः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली जो कामनाएं है, कामनाएं जितनी होती है संकल्प से पैदा होती है। संकल्प ध्यान देकर सुने आप लोग, अब एक संकल्प होता है, एक मन की फूर्णा होती है, ये दो विभाग है मुख्य, और कई विभाग है पर मुख्य एक तो संकल्प है और एक फूर्णा है। फूर्णा होती है कोई बात याद आगे चलेगी, याद आगे चलेगी, याद आगे चलेगी, फूर्णा कहलाती है। और संकल्प वो कहलाता है कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है, इसमें लगना है, ऐसा जो चाहते हैं वो संकल्प है। तो संकल्प से कामना पैदा होती है, संकल्प प्रभवान कामान, कामना होती है लोक की परलोक की। सूक्ष्मता तो और है मुक्ति की भी, परंतु मुक्ति की कामना कामना नहीं है, भगवान की प्रेम की कामना कामना नहीं है। कामना वो है जो असत की होती है, नाशवान की होती है, वो कामना होती है। और जो तत्व की बात होती है वो जिज्ञासा होती है, वह प्रेम पिपासा होती है, तो लालसा होती है। शब्द अलग कहते हैं, दोनों शब्द दोनों तरफ लगते हैं। शब्द शब्दों से नहीं, विषय देखना चाहिए कि एक जो नाशवान की तरफ कामना है वो कामना पतन करने वाली है, और परमात्मा तत्व की जो जिज्ञासा है, तत्व की जानने की इच्छा है, वो जिज्ञासा वो भी एक कामना ही, वो भी इच्छा ही है। ऐसे उस परमात्मा की प्रेम की इच्छा है, वो भी इच्छा ही है, परंतु तत्व जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा जिज्ञास्य तत्व की है। तो जिज्ञासा होती है तब जिज्ञासा वाला जिज्ञासु होता है, और जिज्ञासु होकर फिर उसकी जिज्ञासु नहीं रहता, जिज्ञासा रहती है, और केवल जिज्ञासा रहने से तत्व ज्ञान हो जाता है, वो जिज्ञासा ज्ञान में परिणत हो जाती है। तो उस जिज्ञासु कामना नहीं कहते, परंतु उसमें कामना ये रहती है कि मेरा कल्याण हो जाए, ये कामना रहती है, मेरा ये उसका बंधन रहता है थोड़ा, ऐसे तत्व ज्ञान हो जाता है। तो संकल्प भगवान कामांश त्यक्त्वा, संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं का त्याग कर रहे, ये पहले आरंभ यहां से होता है। जो मेरे ऐसा एकदम से शाद एकदम बेसाती थी इच्छा काम शब्दिता, ये हो जाए ये न हो जाए, दो तरह का होता है, ऐसा तो हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दो विभाग है इसके कामना के। तो संकल्प भगवान कामांश त्यक्त्वा सर्वान, संपूर्ण कामना को त्याग कर दे, अशेषतः मानो गंध भी न रहे, उसका संस्कार भी भीतर न रहे। अशेष कहने का मतलब संकल्प क्रोहान कामांश त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, मन से इंद्रिय ग्राम विनिय, मन से इंद्रिय समूह को वश में करे, विनिम्य मन से इंद्रिय ग्राम विनिम्य समन्तता, फिर इसके इंद्रिय ग्राम को समूह करके फिर क्या करे, फिर ये आता है श्लोक में मैंने कहा शनै शनै उपरमेत, धीरे धीरे उपराम हो जाए। मानो इनसे जो चीज अभी प्रचार किया, संकल्पों का त्याग किया, सर्वथा त्याग कर दिया और मन से शब्द कर दिया, विनियम में शब्द से नियमन कर दिया, फिर धीरे धीरे उपराम हो जाए। ये जो नियमन है इंद्रियों का, अंतःकरण का नियमन, इससे भी उपराम हो जाए। इस पर आग्रह नहीं रखे कि इनको एकाग्र करना है, इनको विचलित नहीं होने देना है, चंचल न हो जाए, स्थिर हो जाए, ये भी छोड़ दे, इससे उपराम हो जाए। सनई सनई उपरमित बुद्धिया धृति गृहतया, बुद्धि और धृति इनको मुख्य माना है गीता ने। इस वास्ते बुद्धेर भेदम धृति से, बुद्धि के भी तीन भेद है, धृति के तीन भेद है, ये ज्ञान मार्ग की बात है, और यहाँ छठे अध्याय में ध्यान मार्ग की बात है। तो ध्यान करते करते बुद्धिया धृति गृहतया, बुद्धिया धृति लेनी सात्विक और बुद्धि लेनी सात्विक, उस सात्विक बुद्धि और धृति के द्वारा शनेश बुद्धिया धृति गृहित, या धृति गृहित का तात्पर्य है कि कई दिन तक शुद्ध न हो तो धैर्य रखे, अंत में शुद्धि अपनी होगी, उकतावे नहीं, और बुद्धि ना उस विचार में गहरा उतरता चला जाए, तत्व में उपराम हो जाए। उपराम उपराम होने से सदैव होता है। इसमें एक बात और है समझने की, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, एक प्रवृत्ति होती है एक गति होती है, दो भेद है। प्रवृत्ति होती है असत की तरफ, गति होती है सत की तरफ। तो धीरे धीरे उपराम हो जाए बुद्धि गया, फिर आत्म संस्थ मन कृत्वा परमात्म तत्व में मन को स्थिर कर दे। देखिए कर्ण आता है नहीं, कर्ण है ये, तो आत्म संस्थ मन कृत्वा मन को आत्मा में स्थित कर दे। आत्मा में स्थित करना क्या, एक परमात्म तत्व ही है और कुछ नहीं है, वही एक ही तत्व है। ऐसे मन में कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, इसमें कोई शंका नहीं, एक परमात्मा तत्व है। ये जो विवेक के द्वारा त्याज्य तत्व है वो तत्व नहीं है। विवेक मार्ग में एक ये कमी आती है, जैसे आप कह रहे विवेक ही मुख्य है, विवेक मुख्य नहीं है, विवेक मार्ग अच्छा है, पर विवेक मार्ग से भी आस्तिक मार्ग है, श्रद्धा का मार्ग है, वो विवेक से तेज है, विवेक से श्रेष्ठ है। तो विवेक के द्वारा क्या होता है, विवेक और सत्य असत्य दो होते हैं और आस्तिक मार्ग में एक होते हैं। जैसे गीता ने कहा, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, असतः भाव न विद्यते, सतः अभाव न विद्यते। तो असत का भाव विद्यमान नहीं है, जिसको असत कहते हैं उसका भाव, उसकी सत्ता विद्यमान है ही नहीं। मानो प्रकृति और प्रकृति का कार्य जितना है उसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, हरदम परिवर्तन है और अभाव की तरफ जा रही है। सब संसार जितना है वो आपके विचार में आने वाला, सुनने में आने वाला, समझ में आने वाला, सब जितना संसार और समझ और विचार और आने वाला, ये सब के सब अभाव की तरफ जा रहे हैं। तो इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, हर समय असत की तरफ ही प्रवाहित हो रही है। तो इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है। सत्ता जीवती है, ये मनुष्य सत्ता जीवती है, पर मनुष्य की स्थिति कभी एक क्षण भी एक नहीं रहती, एक क्षण भी प्रति क्षण बह रहा है। जिस तरह से गंगा जी का प्रवाह हरदम बह रहा है, सुबह शाम दिन रात कभी देखो, आप छिप कर देखो तो प्रवाह बह रहा है। इसे जितना देखने में, सुनने में, समझने में आता है, जो कुछ आता है, और देखना, सुनना और समझना है, और देखने, सुनने, समझने वाला है, ये तीनों ही बह रहे हैं, सब बह रहे हैं, एकदम अभाव की तरफ जा रहे हैं। तो अभाव की तरफ जाते हैं, इनसे मन को हटावे। आत्मसंस्थ मन कृत्वा का तात्पर्य हुआ, जो अभाव कभी हुआ नहीं, कभी था नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं। ना भावो विद्यते सतः, सत का अभाव नहीं होता, उस सत में लगावे। ये ज्ञान मार्ग है, और ज्ञान में भी ध्यान मार्ग है। इस वास्ते न किंचित भी चिंतित है, तो असत की तरफ से वृत्ति हटा, सत में लगावे। आस्तिक मार्ग जो है भगवान के भक्ति का, वो बीच में कह देता हूं मैं, वो वहां सत असत दो भेद नहीं है। भेद जहां पर होता है वो मार्ग जल्दी सिद्ध नहीं होता, बहुत दूर तक असत पिंडी छोड़ता है। और आस्तिक मार्ग में सत असत भेद नहीं होता है। यहाँ तो ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, ये आया है। पर आस्तिक मार्ग में सत सच्चा अहम अर्जुन, सत असत्य अहम एव, सत भी मैं ही हूँ, असत भी मैं ही हूँ। तो इस आस्तिक मार्ग में दूसरी सत्ता है ही नहीं, परमात्मा के सिवा दूसरी सत्ता ही नहीं है। ये समग्र ब्रह्म की बात है। तो समग्र ब्रह्म की बात बहुत दिनों से मेरे आयु है समझ में, परंतु वो खुलती चली जा रही है, विकसित होती चली जा रही है। साधक संजीव ने लिखे उस समय में समग्र वर्णन किया है, पर समग्र क्या है इसमें मेरे को नई नई बातें मिलती है। तो भक्ति मार्ग में, आस्तिक मार्ग में सद सच्चा तपा में अहम अहम दर्शन नगिना में अमृत अमृत नगिना में उत्सजा में अमृतम से मृत्यु से सद सच्चा अहम अर्जुन, सत सत में ही हूँ। तो उस परमात्मा की सत्ता दूजी है ही नहीं। आस्तिकता उसका नाम है कि अस्तित्व है, इसमें नास्ती बना है ही नहीं, कोई सत्ता ही नहीं है। विवेक मार्ग में सत असत होगा, असत त्याज्य होगा, सतग्राह्य होगा। तो सतग्राही सत को ग्रहण करने पर विवेक छूट जाता है। इस बात विवेक मुख्य नहीं बताया मैंने, उसमें भी विवेक से तत्व की प्राप्ति की तरफ चलना है, असत को हमें त्याग कर देना है, उसे विमुख होना है। तो आस्तिक मार्ग में विवेक की जरूरत नहीं है, वहाँ श्रद्धा की जरूरत है। तो वहाँ सद सच्चा हमारे जो नहीं आया, अब आ जाते हैं इसी श्लोक पर। तो आत्मसंस्थ मन कृत्वा के मतलब सत जो चीज है उसमें मन को स्थिर कर दे। मन को स्थिर क्या करना है, एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है, दूसरा ना था ना है ना होगा ना हो सकता है। ये आत्मसंस्थ मन कृत्वा ऐसे मन में स्थिर कर दे, फिर कुछ भी चिंतन न करे। कुछ भी चिंतन करेगा तो असत का आश्रय आ जाएगा। चिंतन करेगा तो मनोवृत्ति को करेगा, बुद्धि वृत्ति से निर्णय करेगा, इसको करे। न किंचित भी चिंतित, कुछ भी चिंतन न करे। तो आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित भी चिंतित। इसमें साधन करने के लिए थोड़ी सावधानी की बात बताऊं, जैसे मैंने सुनी है पढ़ी है, कैसे कुछ भी चिंतन न करे, ऐसी अवस्था में चिंतन होता है। एक करना है, एक होना है, एक है, ये तीन चीज है। तो करना वहां समाप्त होता है, होना रहता है, तो चिंतन होता है। संसार की चिंतन की बातें होती है, करने में वर्तमान होता है, और होने में जो चिंतन होता है और भूत वर्जन आता है, वो चिंतन विघ्न है। पर उसके साथ बैर न करे, उसको अनुमोदन भी न करे, अच्छा है ऐसा भी न माने, ये बुरा है ऐसा भी न माने, ये हट जाए ये भी न माने, ये बना रहे ये भी न माने, ये ऊपर मतलब ऊपर में थे संदेश ऊपर में करते ही उपराम हो जाए। इसलिए अगर आप निषेध करोगे तो एक सूक्ष्म द्वेष वृत्ति रहेगी, और इसमें अगर अनुमोदन करोगे तो राग वृत्ति रहेगी। द्वेष और राग जहाँ तक रहेंगे तहां तक तत्व की प्राप्ति नहीं होती। ये दोनों परिपंथी भगवान कहते हैं, इंद्रिय से अर्थे राग द्वेष व्यवस्थित हो तयोर न भस्मागत से तो जिससे परिपंथी न हो, इन दोनों के वश में न हो, दोनों इनके शत्रु हैं। इस वास्ते ये थोड़ा भी अंश मात्र भी रहेगा तो वास्तव में तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। इस वास्ते मन को एकाग्र करना चाहते हैं और करते हैं, उद्योग करते हैं वर्षों तक, फिर भी मन बस नहीं होता। कारण के वृत्तियों के साथ विरोध करते हैं, सजातीय वृत्तियों का तो वह करते हैं आदर और विजातियों का निरादर। इन आदर निरादर में राग द्वेष रहता है, ये राग द्वेष जल्दी नष्ट नहीं होते। इस वास्ते संदेश ऊपर में उपराम हो जाए, अच्छी हो चाहे मंदी हो, भली हो चाहे बुरी हो, संसार का चिंतन हो चाहे परमात्मा का चिंतन हो, आत्मा का चिंतन हो चाहे अनात्मा का चिंतन हो, नित्य का चिंतन हो चाहे अनित्य का हो, ऐसे सत्का या असत्का कुछ भी चिंतन न करे। कुछ भी चिंतन न करेगा तब कर्ण के साथ संबंध विच्छेद हो जाएगा। कुछ भी चिंतन करेगा तब अंतकरण के साथ, बुद्धि के साथ, चित्त के साथ, मन के साथ संबंध रहेगा। तो इन संबंध को छोड़ करके कुछ भी चिंतन न करे। अब चिंतन हो जाता है तो हो जाता है, उसकी बेपरवाह करे, उसे उपराम रहे, ना अच्छा समझे ना बुरा समझे, होता है वो क्या होता है उसमें थोड़ी सी बात जैसी संतों ने सुनियो कहता हूं। होता है वो क्या है कि जो अनेक भोग भोगे हैं, भोग में सुख भोगा है, दुख भोगा है, उस भोग भोगने से जो अंतकरण में संस्कार पड़े हैं, वो संस्कार उद्बुद्ध होते हैं, प्रकट होते हैं, वो नाश होने के लिए। तो उसमें अच्छे को रखता है, बुरे को करता है, तो नाश होने नहीं देता। इस बात से उपराम हो जाए, वो नाश हो रहे हैं हमें मतलब नहीं है। जैसे गंदी नाली को साफ करते ही दुर्गंधि फैलती है, वो दुर्गंधि फैलती नहीं है, दुर्गंधि नष्ट हो रही है, उसको फैलती मानते हैं। इस तरह से ये अनेक तरह के संकल्प अच्छे बुरे जो संस्कार पड़े हुए हैं वे याद आते हैं नष्ट होने के लिए। उसमें राग द्वेष करता है तो नष्ट होने नहीं देता साधक, उनको दबाता रहता है, वो करता रहता है, एक अपक्ष लेता है, एक विपक्ष करता है, तो वे जीते रहेंगे वर्षों तक। इस वजह से उपराम हो जाए, ये गीता कहती है, संदेश दे ऊपर उपराम हो जाए। तो मन के स्थिर होने पर जो एक परमात्मा ऐसा स्थिर हुआ तो उसमें पूर्णा होती है, तो वो पूर्णा होती है, संकल्प नहीं हो, संकल्प तो पहले त्याग कर दिया, अब पूर्णा होती है, वो पूर्णा होती है नष्ट होने के लिए। तो उसे घबरावे नहीं, ना राजी हुए ना नाराज हुए। परमात्मा का चिंतन हो गया, विधि का चिंतन हो गया तो राजी न हुए, निषिद्ध का चिंतन आ गया तो नाराज न हुए, उपराम रहे, इनसे कोई मतलब नहीं है। जैसे नियमित से कृत्य नार्थ हो, न अकृत्य नहीं है, न करने से मतलब है, न करने से मतलब है, न पूर्णा हो जाए उसे मतलब है, न पूर्णा मिट जाए से मतलब है। वो पूर्णा होती रहे न होती रहे, अपने बिल्कुल तटस्थ हो जाए। जैसे बाहर में बरसता है, ज्यादा छाते पड़ जाए, कम पड़ जाए, हवा आ जाए, ओला गिर जाए, तो अब क्या मतलब, अपने मतलब नहीं है उसे। सूर्य उदय हो गया, अस्त हो गया, हमें मतलब नहीं है। इस तरह से उदय हो और अस्त होती रहे वृत्तियां, उन वृत्तियों से बिल्कुल तटस्थ रहे, न किंचित विचिन्तयेत, आप चिंतन न करें। तो चिंतन जो हो रहा है उसके साथ अपने को मिलावे नहीं, और राग द्वेष न करे, तीन बात ख्याल रखे उसमें। ना तो ये चिंतन मेरे हो रहा है, मेरे में हो रहा है ऐसा न माने कभी, और न राग और द्वेष करे, न अपने में माने, अपने में है नहीं, ये है अंतकरण में, अपने में नहीं है। तो उसके साथ हम क्यों द्वेष करें, क्यों राग करें, हम जब अलग है मार्ग में कुछ ही बात आ रहे, मोटर आ जाए, रिक्शा आ जाए, पैदल आ जाए, हमें क्या मतलब उससे, ऐसे आता है उस विभाग से अपने मतलब भी नहीं है। जो असत विभाग है उस विभाग में होता हो तो उसके अपने मतलब नहीं है। ये ध्यान मार्ग का विषय इस वास्ते कह रहा हूँ, ये उसे उपराम हो जाए और ख्याल रखे उन वृत्तियों से बिल्कुल तटस्थ हो जाए। न किंचित भी चिंतित, कुछ भी चिंतन न करे, इसमें स्थित रहे। तो स्थित रहे ये बात भी न रखे, इसमें स्थित हो जाऊं ये बात भी न रहे, ये स्थिति है। स्थिति करेगा तो वह समाधि हो सकती है, पर स्थिति करेगा तो संबंध विच्छेद नहीं होगा। प्रकृति प्रकृति कार्य से संबंध विच्छेद नहीं होगा। इस वास्ते स्थित आत्म संस्थान मैंने कृत्व ये कर दिया, पहले परमात्मा से तो हो गया, वो पहले हो चुका, अब वो स्थिति न करे, किंच चिंतन न करे, चिंतन न करे, कुछ भी चिंतन नहीं करेगा, न मन है, न बुद्धि है, न इंद्रियां है, न अंतकरण की वृत्ति है, कुछ भी नहीं है, तो स्वरूप स्थिति स्वतः है। ये स्वरूप स्थिति मात्र जीव की स्वतः है, स्वतः है, उसमें हुआ एक करना हुआ, एक होना हुआ, और ये है हुआ। तो करना होने में लीन हो, होना है में लीन हो जाए, है यह रहे, किंचित भी चिंतन कुछ भी ना करे, ना परमात्मा का, ना अनात्मा का, ना आत्मा का, ना सत का, ना असत का, कुछ भी चिंतन ना करे, चुप शांत रहे, ऐसे उपरा हो जाए। ऐसे जब रहेगा तो वृत्तियां होकर उत्पन्न होकर नष्ट होती रहेगी, पर कहीं साथ दे दिया तो फिर वृत्ति नष्ट नहीं हो गई। कारण कि आप साथ देते तो हो तो उन वृत्तियों को सत्ता मिल जाती है। आप सत्स्वरूप हो, आपके सत्ता में अपने में मान लो तो सत्ता हो गई, राग कर लिया तो सत्ता हो गई, द्वेष कर लिया तो सत्ता हो गई, ये मिट जाए तो सत्ता आ गई। कुछ भी नहीं अपने से उपराम, अपना संबंध नहीं है, असत्य संबंध है ही नहीं, हमारा हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, इस तरह। तो ऐसा चिंतन न करने से एक स्थिति होगी, वो स्थिति का भी आदर न करे, स्थिति से भी आनंद न ले, सुख न ले, बड़ा आनंद आया आज, बड़ी मिट्टियां ठीक लग गई, ऐसे अगर सुख लेता है तो वो स्थिति जल्दी मिटेगी नहीं। वो स्थिति भी बुद्धि सहित है, बुद्धि रहित नहीं है। जैसे मैंने कहा बुद्धि ग्राह्य, तो बुद्धि ग्राह्य होगा वहाँ, ऐसी चेतन बुद्धि ग्राह्य होगा, तो बुद्धि ग्राह्य बुद्धि बुद्धि जागृत रहेगी। जैसे सर्वानिंद्रिय कर्माणी प्राण कर्माणी साफरे, आत्म संयम योगा दो जुभति ज्ञान दीपित, ज्ञान की दीप्ति रहेगी बुद्धि में, जागृति रहेगी, तो जागृति रहेगी तो सुषुप्ति नहीं होगी। बुद्धि ग्राह्य न कहे तो बुद्धि वहां पर सुषुप्ति हो जाएगी, नींद आ जाएगी, तो नींद आ जाएगी तो तुम्हें प्राप्ति नहीं होगी, तुम गुण में चला गया, अरे पूर्णा में चला गया तो रजोगुण में चला गया, तो रजोगुण तुम्हारा सबसे रहित हो जाए। तो कुछ भी चिंतन न करे, न किंचित चिंतन, न कुछ चिंतन, ऐसी स्थिति में रहे तो वो वहां ऐसे चिंतन में रहता हूँ, मेरे को रहना चाहिए ये भाव भी न रखे, स्वतः चिंतन रहित जो स्वाभाविक अवस्था है स्वतः, तो सहज अवस्था हो जाएगी स्वतः। पर राग द्वेष और अपना संबंध ये न रखे तब, और उसमें आनंद भी न ले, उसमें प्रसन्नता भी न ले, प्रसन्नता होगी, प्रसन्नता इतनी आनंद होगा, विशेषता से आनंद होगा, पर आनंद में भी आप तत्पर उस लग जाओगे तो उसमें कई वर्ष लग सकते हैं, उसमें उस आनंद को भी न ले, उससे भी उपराम हो जाए तो तत्व स्थिति हो जाएगी। समय समय रूपरमेत बुद्धिया धृति गृहित आत्म संस्थ मन करत्व न कंचन चिंत। ये ध्यान मार्ग की बात है, इसमें भी विवेक है, पर विवेक केवल त्याग के लिए है, ज्ञान करने के लिए नहीं। उसमें विवेक आ गया फिर उसकी परवाह ही नहीं करे, फिर विवेक की परवाह नहीं। जैसे घर में कूड़ा कचरा आ गया तो झाड़ू लेकर कूड़ा कचरा को दूर कर दे, पर झाड़ू खुद भी तो कूड़ा कचरा ही है, इसको भी फेंक दे, तो बुद्धि के द्वारा सबसे उपराम हो जाए, उपराम होकर के बुद्धि से भी उपराम हो जाए, ऐसी स्थिति से भी उपराम हो जाए, इसकी कोई संबंध अपना नहीं, ऐसे हो जाए तो उसकी स्वतः स्थिति वह है पहले से वो प्राप्त हो जाएगी। ये है प्रक्रिया। संदेह संदेह उपरमेत बुद्धि आदृत्य, ऐसा न हो सके तो ये तो निश्चित आगे श्लोक होता है, पूर्ण हो गई। इसमें विवेक पहले है, विवेक है और फिर विवेक नहीं है, फिर तो किसी का नाम जागृत सुषुप्ति है। हाँ, नाम जागृत सुषुप्ति, जागृत अवस्था जागृत है, जागृत अवस्था होगी बुद्धि जागृत रहने से, पर बुद्धि अगर जागृत नहीं रहे नींद आ जाएगी। बुद्धि जागृत रहे इतना ही, बुद्धि ग्राह्यम का तात्पर्य यही है, बुद्धि ग्रहण उसी तत्व को करती है जिस तत्व के साथ असत मिला हुआ है, असत मिला हुआ नहीं है वहां बुद्धि नहीं पहुंचती। बुद्धि तो असत को ही ग्रहण करती है ना, तो असत मिश्रित तत्व को बुद्धि ग्रहण करती है, असत रहित सत्य तत्व को बुद्धि ग्रहण नहीं करती, बुद्धि का विषय नहीं होगा। तो इस वजह से बुद्धि से रहित हो जाए, बुद्धि जागृत रहनी चाहिए। ये कर्म सापेक्ष मैंने कहा, पूछो प्रश्न ये पूछो, बुद्धि रहती है ना, बुद्धि ग्राह्यम का, फिर वो सर्वानिंद्रिय कर्माणी प्राण कर्माणी चाह परे आत्मसंयम जो बुद्धि ज्ञान दीवी सताई संस्पर्ग है, तो वो ज्ञान दीपित है, ज्ञान की दीप्ति रहती है, और दीप्ति रहना ही बुद्धि का है, इतना ही बुद्धि, और बुद्धि का काम नहीं है, बुद्धि नहीं पहुंचती वहां, जो स्वयं आप पहुंच जाते हैं वही। ये है बात। अभी आपने कहा कि स्थिति के बाद जो आनंद आता है, सौ में स्थिति के बाद जो आनंद आता है उसको भोग ना करे, तो आनंद अपना स्वरूप नहीं हुआ ना, सिर्फ आनंद स्वरूप अपना हुआ है, जो आनंद आता है वो अपना स्वरूप नहीं होता, आता है जाता है वो स्वरूप हमारा नहीं होता, हमारा स्वरूप तो निरंतर रहता है, इस वास्ते कहा कि वहाँ एकाग्रता होकर निरुद्ध अवस्था होती है। देखो चित्त की अवस्था एक होती है, मूड एक होती है, क्षिप्त एक होती है, विक्षिप्त एक होती है, एकाग्र एक होती है, निरुद्ध पांच अवस्था होती है। तो निरुद्ध अवस्था है ना, जिसका पहले आया है बुद्धिध्यति गृह थे, पहले आया है 18वां श्लोक है ना छठे का, वद्यो विनीतं चित्तं आत्मनिवावतिष्ठते निष्प्रिय सर्व कामे वियुक्त चित्ते तथा यथा दीपो निवातस्तु, तीन श्लोक है, यथा दीपो निवातस्तु नेंगते सोपमा सुधा योगिनो इच्छन्ते जिन्दु योगमात्मना यत्रो परमते चित्तम, यही सनेशन उपरम है, तो वही बात वहां है, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, ये निरुद्ध समाशी हुई, एकाग्रता में शब्द होती है सबीज होती है, निरुद्ध में निर्भित होती है, निर्बीज हो जाती है निरुद्ध में, तो एकाग्र वृत्ति योग स्थिति वृत्ति निरोध, निरोध खास विषय है, एकाग्र विषय खास नहीं, एकाग्र तो पहले समाधि होती है, तो निरुद्ध में योग सेवा ये तो सेवा आत्म नाम आत्मान आत्मा नहीं, वो अपने से अपने आप में अपने आप में संतुष्ट है, वहां कोई कर्ण नहीं है। तो ये है इतना ध्यान मार्ग में 18, 19, 20 ये श्लोक तीन हो गए श्लोक में, और योग मार्ग में एक में कर्म योग में प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि आत्मा तुष्ट स्थिर प्रयोग हो जाएगा, तो उसमें इतना नहीं है, ध्यान में तो देर ही लगेगी, कर्म योग में तो देर नहीं लगेगी, ऐसा कर्म योग है, कर्म योग भी कर्म निरपेक्ष है। ये है तो ये जागृत अवस्था में भी हो सकता है, तो ये सुख जो जागृत अवस्था में है उसे हो सकता है नहीं, उसे बहुत विलक्षण होगा, जागृत अवस्था में सुख होता है वो पराधीन सुख होता है, विषय इंद्रिय संयोगात ये तदग्रे अमृत परिणाम विष में वह, तो वो राजस्व सुख होता है, और आत्मबुद्धि पर सात्विक सुख होता है, तो वो आत्म संसम करने में सात्विक सुख होता है, सात्विक सुख भी बांधने वाला है, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशम अनामयम सुख संगेन वद्धाति ज्ञान संगेन, एक तो सुख का संग रही ज्ञान का, बड़ा ज्ञान अच्छा द्वितीय आज बड़ी शांत रही, वह सब स्वस्थ मालूम होता है, वो ज्ञान का संग हो गया, सुख हुआ उसमें सुख अच्छा मिला, सुख ज्ञान का सुख का संग हो, सुख का ज्ञान का भी संग न हो, भोग न हो, तब तत्व प्राप्ति हो जाती, तो उसमें भोग नहीं होना चाहिए सुख, सुख से ही प्राण वो सुख होगा सात्विक आत्मबुद्धि प्रसाद एकदम परमात्मा विषय बुद्धि की प्रसन्नता होने वाला सुख सात्विक सुख होता है। बुद्धि की प्रसन्नता है ना तो बुद्धि में वो होगा सात्विक सुख, तो उसी अलग हो जाए। ये ध्यान की बात कर रही, कुछ भी चिंतन न करे हो जाए जगह साथ समझ न माने अपना। मतलब ये है कि जो होता है मिटता है आता है जाता है सब असत है, इसके साथ अपना कोई संबंध ही नहीं, अपना संबंध था नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं, चारों बातें कभी असत के साथ संबंध हमारा हुआ नहीं और है नहीं और होगा नहीं और हो सकता नहीं संभव नहीं है। ऐसे ऊपर अमित हमें उसे मतलब नहीं ना उसे कृति नर्थ ना कृति नहीं मतलब से कृति नर्थ न अकृति नहीं करते न करने से मतलब है न करने से मतलब है न होने से मतलब है न होने से मतलब है न होने से भी मतलब थी न होने से भी मतलब नहीं मतलब ऊपर अमित ऐसे ध्यान योग का विषय भक्ति योग में भगवान हमारे हैं मैं भगवान का हूँ दूसरा हमारा नहीं है दूसरे में मैं नहीं हूँ इतनी बात है भक्ति योग में खास मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं तो ज्ञान मार्ग में द्वैत है भक्ति मार्ग में अद्वैत है। द्वैत नहीं होगा द्वितीय आदमी भयं भवति अपनी माँ से भय होता है किसी को द्वितीय हो तो द्वितीय नहीं है मेरे खास माँ से भय होता है और वो जो माँ का मैं हूँ मेरी माँ है ऐसा हो कर के फिर माँ ही बन जाता है बेटा रहते ही नहीं भक्त्यर्थं कल्पितं द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम भक्ति में तो केवल भगवान मेरे है और मेरा नहीं है भगवान है भगवान है। अब आप कैसा दूर जी मानो चार बुजी मानो धनुष वाला मानो मुरली वाला मानो खप्पर वाली मानो चाहे डमरू वाले मानो वो आपकी मर्जी जैसे मानो एक परमात्मा है बस उसी में लीन हो जाओ। इसके अर्थ कहा मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथियंत मांग नित्यम तुष्यंत चरमंत उसमें तुष्ट हो इसमें तुष्यति है आत्मनिव आत्मा न तुष्ट है इसमें भी है और इसमें संतोष आता है उसमें तुष्यंत रमन उसी में तुष्ट है उसी में रमण है। तेषा सतति उता नाम भजता प्रीति पूर्वकम ददा बुद्धि योगम तम वो बुद्धि जिसमें मेरे को प्राप्त हो बुद्धि मैं देता हूँ तेषा में अनुकंपा उसके ऊपर कृपा करने के लिए अज्ञान तम अंधकार है उसको मैं नाश करता हूँ उसको नहीं वो तो केवल मेरे प्राण मेरे चिंतन में मेरे भजन में तल्लीन रहे रात दिन बस और कुछ करना नहीं है उसको सब मैं करूंगा। तेषाम ये तो सर्वाणी कर्माणी मैं संदेश है मत भरा अनन्य नहीं हुई होगी ना मान ध्यान तो पास रहे तेषाम अहम समुद्रता नचिरात तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागर भवान नचिरात पार्थ मैया विशेष मेरे भाभी मेरे को आप में अपने हे नाथ मेरे आप हूँ आप ही मेरे हो कुछ भी चलता है क्या करे मेरे भगवान है मैं भगवान का हूँ फिर वो एक ही रह जाता है फिर भगवान ही रह जाते हैं सत्य ही स्वाभाविक सत्य वो नहीं करता है। हम अज्ञान जम तब नाश है हम आत्म भाव ज्ञान दीपे ज्ञान दीपे अज्ञान जमंत का मैं नाश करता हूँ वो नाश करना भगवान की जिम्मा है हमारा कुछ नहीं हम तो उनके शरण हो गए बस हमारा काम हो गया अब करे सो भगवान करो अपनी मर्जी ऐसा तो विवेक की प्रधानता है वहाँ जहाँ विवेक की प्रधानता होगी वहाँ ये दुविधा पैदा होगी कभी मन लगता है कभी नहीं लगता है कभी लगता है कभी नहीं लगता है जहाँ भक्ति भी होगी प्रवेश होने के बाद फिर दो नहीं होगा विवेक में क्या होती है, असत की सत्ता रहती है, मानी हुई कि असत का हमें त्याग किया, त्याजी वस्तु रहती है, ना सुखया है, सत चाह मर्दी सत असत मैं ही हूँ, भगवान ही है। कल जैसे पद बोला था ना, जठे देखो बैठे महाराज राम जी रे, कृष्ण विरोध करे, कृष्ण प्रेम करे, कृष्ण विरोध करे, एक ही है कृष्ण, बाहर भीतर ऊपर नीचे, हमारे प्रभु ही प्रभु है, प्रभु ही प्रभु है। एक प्रश्न है, क्या सुख साधन और जागृत सुख में क्या भेद? कोई भेद नहीं है, असली सुख साधन समझ में आ जाएगा तो जागृत भी सुसुप्ति हो जाएगी। सुषुप्ति में समझ कहो, जागृत सुषुप्ति कहो, चाहे सुख साधन कहो, शेष जी अचिंत ध्यान कहते थे और शरणानंद जी मूक सत्संग कहते थे, मैं चुप साधन कहता हूँ, ये एक ही है भाई, परिभाषा है, यूं कह दो, यूं कह दो, मूक पर मूक सत्संग कह दो, चाहे अचिंत ध्यान कह दो, चाहे सुख साधन कह दो, अपना नाम है, चाहे और तीसरा चौथा नाम रख लो, अपनी मर्जी और रख लेना, कुछ ना कुछ नाम ये ले रखा और मेरे तो एक ही है। होने वाले चिंतन के साथ मिले नहीं, जब उसके साथ मतलब नहीं हो जाए, तो जब होने वाले चिंतन अगर साथ में नहीं होगा ना, मिलेगा किसी को, नाम हो जाएगा चिंतन, होगा ही नहीं फिर तो। बोल बोलिए, ये तो करना है और करना क्या है, चिंतन महाराज जी होता है तो मतलब ये साथ होते हैं, भी तो होता है, होते होते भी सत्ता मिलती है उनको, चिंतन को सत्ता आपकी दी हुई है, खुद में सत्ता नहीं है, आप सत्ता दे देते हो तो आप सत्ता न दे, न उसे राग करे, ना द्वेष करे, ना मिले, तो आप तटस्थ हो गए, आपने सत्ता नहीं दी, सत्ता नहीं रहेगी, सत्ता ही नहीं रहेगी, वो पुराने संस्कार है वो नष्ट हो जाएंगे, आप कुछ भी उसके साथ संबंध जोड़ोगे तो उनको बल मिल जाएगा, कुछ संबंध नहीं जोड़ो बल निर्बल होने से आप साफ निकल करके साफ हो जाएगा, गंदे दाल साफ कर आप साफ जो साफ हो जाएगी सब, आप साफ आप साफ होता है काम तो निमित्त मात्र में बहुत सब पैसा से अर्जुन निमित्त मात्र हो जाए भगवान की कृपा से हो रहा है, उस भक्ति मार्ग वाला की समझे कृपा हो रही है, जो गंदगी जी गए जो कह रहे भगवान की कृपा साफ कर रही है, देखो भगवान की कृपा साफ हो रही है, झाड़ू लगा रही भगवान की कृपा कर रही है, मौज हो जाएगी। साधन रूप से जैसे मैंने बताया अभी, ध्यान का साधन करो ऐसे करो हरदम, और भगवान का साधन करो तो हरदम करो, और हरदम साधन हरदम होना चाहिए, साधन में है, साधन में साधन छूटना नहीं चाहिए, कुछ साधन कुछ असाधन तो मात्र प्राणियों का होता है, मनुष्य मात्र के साधन असाधन दोनों से संबंध रहता है, साधक असली वही होता है जो असाधन का अंश भी नहीं है, साधन का अंश भी नहीं रहेगा तब साधक कहलाता है, नहीं तो आंशिक साधन तो सब करते हैं, जितने मनुष्य सब करते हैं, आंशिक साधन से साधन नहीं होता, साधन निरंतर होना चाहिए, हर समय निरंतर, अंत नहीं आवे, हरदम निरंतर भगवान में लगा रहे, हरदम भगवान में लगा रहे, भगवान ही मेरे में ही होने हो, नाम जब होता है कीर्तन करता है, मच्चिता मजगत प्राणा बोधयंत्र परस्वरण कथयंत्र समा नित्यम दृश्यंत रमंति तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीते मन सतत युक्त है, निरंतर निरंतर निरंतर रहते हैं, साथ ही संबंध जुड़े रहते भगवान के साथ में, एक क्षण भी संबंध छूटना नहीं चाहिए तब साधन होता है। साधन ये भी साधन है, ये सत्संग भी साधन है, और सत्संग के द्वारा साधन करके अपने साधन में जित रहना, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, लय योग है, हठ योग है, कई है साधन, उन कई साधनों की जो एकता वो साधन तत्व होता है, उसमें जो आपके साधन भक्ति का है तो नाम जप है, कीर्तन है, ये होता रहे। कभी सुनते हो, कभी कहते हो, कभी पढ़ते हो, तो भगवान के भक्तों के चरित्र में रात दिन लगे रहो और नाम जप में हरदम लगे रहो और प्रभु के साथ में अपनापन करो। इसमें एक बात बढ़िया ये है कि जो क्रिया के द्वारा संबंध होता है वो संबंध विच्छेद हो जाता है, क्यों क्रिया में थकावट आएगी, परंतु जो अपना मान लेंगे अपनापन में थकावट नहीं आती। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये अपनापन दृढ़ता से हो जाए। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है, मेरे पति है, मैं पति की हूँ, पतिव्रता रहे पति के पासा, जू साहेब के डिगरे दासा, मेरे भगवान है तो मेरे भगवान है, इसमें विक्षेप नहीं होता, इसमें संबंध विच्छेद नहीं होता। क्रिया में तो थकावट होती है, तो ध्यान चिंतन आदि क्रियाओं में थकावट होगी, पर अपनापन में थकावट नहीं होती, निरंतर रहता है। जैसे पतिव्रत ब्याह हुआ तो ब्याह के बाद में ब्याह निरंतर रहता है, ऐसा नहीं थोड़ी देर कमाई हो जाए थोड़ी देर ब्याह हो जाए, ऐसा नहीं होता। भगवान का संबंध अपना मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, ये संबंध अटूट रहना चाहिए निरंतर। चाहे भजन जप हो, कीर्तन हो, चाहे व्यवहार काम हो, व्यवहार ही भगवान का ही काम कर रहा हूँ मैं, सभी भगवान का ही काम कर रहा हूँ। भगवान के साथ संबंध निरंतर रहना चाहिए। जैसे शिष्य गुरु होता है तो मेरे गुरु हैं बस, वो मान दिया गुरु, अब निरंतर रहता है, याद करो मत करो, कुछ भी याद मत करो, ब्याह हो गया तो याद करो मत करो, आप याद रहता है, गोद चला गया तो निरंतर रहता है, साधु हो गया तो साधु हो गया हो गया, ऐसे भी साधु थोड़ा असाधु हो जाए तो साधु हो जाए, ऐसे एक रहता है। इसलिए साधन निरंतर रहना चाहिए। भगवान के साथ हमारा संबंध अटूट है, मैं तो भगवान का हूँ, हमें मतलब नहीं है, ना ज्ञान से, ना ध्यान से, ना योग से, ना वियोग से, हमें ना संसार में, ना परमात्मा से, हमें किसी मतलब नहीं, हमारे तो भगवान है बस, मेरे तो फिर गोपाल, दूसरा न कोई फिर ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।